heb ik de beans gespeeld. De beans gespeeld. Ah, maar de beans gespeeld. Nog een keer, want er zijn vast mensen die het niet gehoord hebben. Ja. Nou, zoals ik. Ik moet zo hard. Ja, dan ga ik. Dan vertel ik je de korte versie. Ja, dan ga ik,